Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope. Let's Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Ci z Państwa, którzy słuchają od początku i zdążyli już usłyszeć utwór, który za nami, pewnie domyślają się, czego można się w dzisiejszej audycji spodziewać. Otóż za dni parę, w tym tygodniu, Stephen Malcolm Ronald Nice obchodzi swe 70. urodziny. Stephen Harley, bo to jego pseudonim sceniczny. I tu już wszystko jest chyba jasne. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, głównie związany ze sceną glam rockową, ale nie tylko, no i kojarzony przede wszystkim z grupą Cockney Rebel, której przewodził, dla której pisał piosenki i z którą odnosił swe największe sukcesy i artystyczne, i komercyjne. Urodził się 27 lutego 1951 roku w Londynie. Jako dziecko uczył się najpierw lekcji gry na skrzypcach, a później sięgnął również po gitarę. Próbował zaczepić się w różnych miejscach z różnym skutkiem jako reporter, jako dziennikarz, no ale najogólniej rzecz biorąc ta droga kariery nie przypadła mu do gustu. Sięgnął po gitarę, na której już umiał grać i zaczął dawać takie na początku drobne dosyć występy w klubach folkowych Londynu, ale okazało się po jakimś czasie, że to nie jest kierunek, który mu szczególnie odpowiada. Przesiadł się na styl bardziej rockowy, ale też nie do końca. Taka mieszanka folku i rocka to było to, co go interesowało w tamtym okresie. Wreszcie w roku 1972 Steve założył zespół Cockney Rebel. Skład był dosyć nieoczywisty, tak to imimy, dlatego że był skrzypek, lepszy jeszcze od Steve'a Harley'a, którego partie są zdecydowanie słyszalne w większości nagrań z tego wczesnego okresu. Natomiast rola gitar była względnie znikoma, przynajmniej w tych wczesnych nagraniach. Jako pierwszy utwór na singlu pojawił się Sebastian, którego słuchaliśmy przed chwilą. O dziwo, piosenka nie zdobyła dużej popularności w Wielkiej Brytanii, ale całkiem nieźle radziła sobie na listach przebojów w kontynentalnej Europie. Holandia, Belgia, Niemcy, Austria, tam było całkiem nieźle. Na płycie Human Menagerie, na której znalazła się również piosenka Sebastian, pojawiło się kilka innych całkiem niezłych utworów. No przede wszystkim ten, dzięki któremu Steve Harley, Cockney Rebel trafili do top 10. Judy Tim. From New York, prompted the money and hold me to bed. Let him come running and take all your money and flee. Let him come running and take all your money and hide away. Hide away. Hide away. It was summer and maybe spring, oh I can't remember. It was summer and maybe spring, oh I can't recall. We found our hearts and stole them from our bodies. We couldn't understand the villain's call. Judy Tini, Hideaway. Dwa utwory, które wydane na singlach, zostały wydane na singlach w tym samym okresie, co album Human Menagerie. To jest tytuł tego debiutanckiego albumu grupy Cockney Rebel. Jak już się Państwo zorientowali, trochę piosenek takich, no nazwijmy to popowych, ale też są utwory rozbudowane, jak no przede wszystkim Sebastian, ale nie tylko. Za chwilę taka monumentalna, można by rzec, w pewnym sensie, przynajmniej jak na tamte lata, kompozycja zatytułowana Death Trip. Cockney Rebel. So now we're on a death trip. Listen to the blood drip oozing from the cowed lip. Ever thought of dying slowly? Ever thought of dying totally unholy? Someone's trying to fool us. Maybe it's your daughters. Can you hear the walrus offering a sad solution? He's calling out for teenage revolution. Can you think of one good reason to remain? Thank you. on a dead trip. Listen to the blood drip oozing from a cowed lip. Ever thought of dying slowly? Ever thought of dying totally unholy? Can you think of one good reason to remain? To the end. To the end. To the end. Mr. Soft, kolejna piosenka w dorobku Steve'a Harley'a i Cockney Rebel, która dotarła do brytyjskiej listy Top 10, a wcześniej Death Trip. Death Trip z albumu debiutanckiego Human Menagerie. Mr. Soft to już utwór, który pojawił się na drugiej płycie długogrającej zespołu Cockney Rebel, wydanej w roku 1974, a zatytułowanej Psycho Modo. I to był też sukces komercyjny, bo sam album też trafił na listy przebojów, tyle że bestsellerów albumowych, i też to była czołowa dziesiątka. Jesteśmy przy drugim albumie Cockney Rebel, za nami przebój singlowy Mr. Soft, a teraz dwa bardziej rozbudowane utwory, Reeds i Cavaliers. Sealing vanity, this is hardly paradise. We're still in such a petty score. Images so dead in mourning, clap and cheer the man for following. This is hardly paradise. Still in search of empty sky. Couch my disease in chintz-covered kisses, glazed calico cloth, my costume this is. Come to Pueblo Funkies in Indigo, and we'll show you pastel shades of rye. It's okay to laugh in harmony, see the white-faced August army. Come to Pueblo Funkies in Indigo, we'll show you pastel shades of something we understand. Put the moving Pisces into June. Shall we put together a tune? I wanna be that superhero. So you have something we understand. Coca-Cola. Your mild black lips and waitress tips, and you shuffle around on your Sabrina hips. I'll make man know in time, or I'll spit in your eye. It's better than lying anytime. Cavaliers, a wcześniej Ritz. Oba utwory z albumu Psychomodo. To też pierwszy album, który wyprodukował Alan Parsons. Oczywiście wspólnie ze Steve'em Harleyem. To zresztą nie jedyny przypadek ich współpracy, ale o tym jeszcze wspomnę nieco później. O ile w przypadku pierwszej płyty Human Menagerie były aranże orkiestrowe, ale raczej instrumentów smykowych, to na Psychomodo pojawiły się też dęciaki, co myślę słychać. Wracamy na tę płytę. Tym razem będziemy słuchać utworów nieco krótszych, bardziej przebojowych. Bed in the Corner na początek. River's and stream. How I'd love for I'll be drowned in blissful confusion. Bed in the Corner, Sling It i Tumbling Down. Wszystkie utwory z płyty Psycho Modo. Niestety doszło do waśni w łonie zespołu do tego stopnia, że prawie cały skład grupy Cockney Rebel podziękował za współpracę Steve'owi Harley'owi. Chodziło, jak to często w takich przypadkach, o to, że pozostali muzycy też chcieliby pisać piosenki, które mogłyby się znaleźć na płytach Cockney Rebel, ale Steve Harley postawił sprawę jasno, że w tym zespole